közedébb átkarol. Kérdezlek, de nem felelsz. Neked játék minden perc, olyan édes mindig minden csók. Mikor kezedébb átkarol, kérdezlek, de nem felelsz. Neked játék minden. Szép ígéretek, bennük többé nem hiszek. Tudod, ábrándozni kár, nem megoldás, hogy elfelejtselek. Nem lesz egyszerű, megteszem, mert úgy akarom. Harcolni nincs tovább erőm, én feladom. Miért olyan édes mindig minden csók? Mikor kezedébb átkarol, kérdezlek, de nem felelsz. Neked játék minden perc, olyan édes mindig minden csók. Mikor kezedébb átkarol, kérdezlek, de nem felelsz. Neked játék minden perc. Az utolsó gyertya elolvadt rég, a történet véget ért. Ahogyan régen megírták, ez a valóság. Minden út egyszer véget ér. A hajnali fényre nézek én, érzem a tavasz illatát. Vár a szabadság. Miért olyan édes mindig minden csók? Mikor kezedébb átkarol, kérdezlek, de nem felelsz. Neked játék minden perc, olyan édes mindig minden csók. Mikor kezedébb átkarol, kérdezlek, de nem felelsz. Neked játék minden perc. Miért olyan édes mindig minden csók? Mikor kezedébb átkarol, kérdezlek, de nem felelsz. Miért olyan édes mindig minden csók? Mikor kezedébb átkarol, kérdezlek, de nem felelsz. Neked játék minden perc, olyan édes mindig.